Sion. Treziți-i pe acei ce dorm, umpleți-vă de Duhul Sfânt, curând plecăm de pe pământ. Doamne, te așteptăm cu dor, știm că vei veni pe noi, ca fi un stol de porumbei, Doamne, Tu o să ne iei. Va fi o zi mare, zi de sărbătoare, răpirea creștinilor. Va fi o zi mare, zi de sărbătoare, răpirea creștinilor. Creștinilor, nu vă înșelați, cu lumea nu vă asemănați, că numai cine este sfânt va fi luat de pe pământ. Doamne, te așteptăm cu dor, știm că vei veni pe noi, ca pe un stol de porumbei, Doamne, Tu o să ne iei. Va fi o zi mare, zi de sărbătoare, răpirea creștinilor. Zi mare, zi de sărbătoare, răpirea creștinilor. Iar candela vă fie plină, cu un de lemn să fiți lumină, strigarea când s-o auzi, ne-nălțăm spre veșnicii. Doamne, te așteptăm cu dor, știm că vei veni pe noi, ca fi un stol de porumbei, Doamne, Tu o să ne iei. Va fi o zi mare, zi de sărbătoare, răpirea creștinilor. O zi mare, zi de sărbătoare, răpirea creștinilor. Ne-om întâlnit cu Domnul Sfânt, vom uita de acest pământ. Acolo rai în veșnicii, trăi vom numai bucurii. Doamne, te așteptăm cu dor, știm că vei veni pe noi, ca pe un stol de porumbei, Doamne, Tu o să ne iei. Mare, zi de sărbătoare, răpirea creștinilor. Va fi o zi mare, zi de sărbătoare, răpirea creștinilor.